الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء کی تقریباً 115 آیات کی تلاوت مکمل ہو چکی تھی، اس کی تفسیر بیان ہو چکی ہے. 116 آیت کے بارے میں بھی کافی باتیں ہم نے عرض کر لی تھیں کہ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اور شرک سے کم جتنے بھی گناہ ہوں گے انہیں اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اس شخص کی بخشش کر دی جائے گی. تو اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گناہ دو صورتیں یا دو حالتیں ہم بنا لیتے ہیں. ایک، انسان اپنی حالت زندگی میں کوئی خطا یا گناہ اپنے اوپر لیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بعد وفات کچھ گناہ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اگر وہ زندگی کی حالت میں ہے تو جیسے مرضی اس نے گناہ کیے ہوں بشمول شرک اور کفر کے، اگر وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دے گا. جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام فرمائی تو بہت سارے حضرات شرک اور کفر چھوڑ کر وہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے درجۂ صحابیت حاصل کیا. تو حالت زندگی میں چاہے کیسے بھی گناہ ہوں، اگر آپ نے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. یہاں جو اعلان ہو رہا ہے وہ بعد وفات کا ہے کہ اگر وفات تک کسی کو توبہ کی توفیق حاصل نہ ہوئی اور وہ بہت سارے گناہوں سمیت انتقال کر گیا تو اب کس گناہگار کی بخشش ہوگی اور کس گناہگار کے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اس میں یہ دو کیٹیگریز میں اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ جو شرک و کفر میں مبتلا ہو کر مرا اس کی بالکل بخشش نہیں ہے، کسی کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی، یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور اس سے کم جتنے بھی اس نے گناہ کیے اللہ تبارک و تعالی انہیں بخش سکتا ہے. جس کو چاہے گا بلا حساب و کتاب بخش دے گا، جس کو چاہے گا پہلے حساب و کتاب اور پھر اس کے بعد عذاب، اور اس کے بعد پھر اس کو بخش کے داخلے جنت فرما دے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ شرک و کفر کے علاوہ کفر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ شرک اور کفر کو اللہ نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جتنے ان کو بخش دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص انتقال کر گیا اور شرک و کفر اس کے پاس نہ ہو تو اگر کتنے بھی کبیرہ گناہ کر کے مرا ہے تو اس کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے، اور بخشش کا سامان اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ کفر و شرک سے آزاد ہو، کیونکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ بخشے گا ہی نہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کفر و شرک کے علاوہ جتنے بھی انسان گناہ کر لے وہ گناہ تو ضرور ہیں، اللہ کے ناپسند والے کام ہیں، ان سے بچنا فرض ضرور ہے، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے آدمی کافر و مشرک نہیں ہوگا. تو فقہائے احناف نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے اور سمجھتا اس کو حرام ہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے، وہ ہیں مسلمان. اس لیے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. اسی طرح قاتل کی بھی دعائے بخشش کی جا سکتی ہے، اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی. آگے ارشاد فرمایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اور یہ جو کفار اور مشرکین وغیرہ ہیں یہ کچھ عورتوں کے علاوہ اور کسی کی پوجا نہیں کرتے، یعنی صرف کچھ عورتیں ہیں جن کو یہ پوجتے ہیں. تو عورتوں سے مراد اصل میں انہوں نے کچھ مؤنث بت بنائے ہوئے تھے، جن میں سے بعض ہیں لات تھے، عزا ہے، منات وغیرہ ان کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کی یہ پوجا کرتے تھے. اور ایک قول کے مطابق ہر بت، ہر قبیلہ جو تھا عرب کا، وہ ایک بت اس نے بنایا ہوا تھا اور اس کو وہ عورت کہتے تھے اور اس کی وہ پوجا وغیرہ کیا کرتے تھے. اور ایک قول کے مطابق وہ اپنے ہر بت کو چونکہ عورتوں کی طرح سجایا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عورت سے مشابہت قرار دی ہے، زیور وغیرہ پہناتے تھے، سجاتے تھے. اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ بعض مشرکین ایسے تھے جو بتوں کو اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں قرار دیتے تھے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چند عورتوں کی پوجا کرتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ تو فقط شیطان، سرکش شیطان کی ہی عبادت کرتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں. یعنی چونکہ بتوں کی عبادت یہ شیطان کے بہکائے جانے کی بنا پر ہے، تو گویا کہ حقیقتاً یہ بتوں کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس کا کہا مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مشرک ہو, عبادت وہ بتوں کی عبادت کر رہا ہے اور اغوائے شیطان کی بنا پر ہے, تو اللہ نے فرمایا وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرے گا, اس کے کہے پر چلے گا, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیطان کے, میں تو نہیں کہیں گے شیطان کی عبادت کر رہا ہے, لیکن بہرحال جس طرح اس کا طرز عمل اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس کو خدا تسلیم کر کے اس کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکا دیتا, اب وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے تو یہاں گڑبڑ ضرور ہے اور اس کا یہ عمل کفار کے مشابہ ضرور ہے, اسے اس سے توبہ ضرور کرنی چاہیے. لعنہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان پر لعنت فرمائی, اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا. وقالا, اور اس شیطان نے کہا, یہ دراصل جب اللہ تعالی نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا اور نکال دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے باعث, تو یہ شیطان نے پھر یہ جملے کہے, اور ماذا اللہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر باغیانہ انداز میں اس نے کلام کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے اکابرین, اپنے بڑوں کے سامنے گستاخانہ لہجہ اختیار کرنا, انہیں چیلنج دینا, ان کے خلاف بغاوت والے الفاظ ادا کرنا, اس کا موجد شیطان ہے, بانی شیطان ہے, اس میں جد امجد کی حیثیت شیطان کو حاصل ہے, لہذا ایسے افعال سے اجتناب کرنا لازم ہے. وقالا, تو اس نے کہا, لأتخذن من عبادك نصيبا مفرودا, کہ اے رب کریم, میں ضرور تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر کردہ حصہ ضرور لوں گا, یعنی ان کو بہکاؤں گا, انہیں اپنی اتباع اور اطاعت کی طرف مائل کروں گا, تیری نافرمانی کی طرف لے کر جاؤں گا, ہر شخص پہ حملہ کر کے اس میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. لہذا اس نے چیلنج دیا, ہمیں اس کے چیلنج کو سمجھنا چاہیے اور ایسی کوئی خطا, ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ شیطان یہ کہنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں نے اس بندے سے اپنا حصہ حاصل کر لیا. پھر آگے اس نے کہا کہ ولأضلنهم, اور میں ضرور انہیں گمراہ کر دوں گا, سیدھے راستوں سے ہٹا دوں گا, کسی کو تو اسلام کے راستے سے ہٹاؤں گا, اسے کافر و مشرک کر دوں گا, اگر کوئی اسلام قبول کر لے گا تو اس کو سیدھے راستے سے ہٹا کر تیرے احکامات سے دور کر دوں گا, تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور کر دوں گا, عبادات سے دور کر دوں گا, گناہوں کو اس کو نزدیک کروں گا, اگر وہ کسی نیک عمل کی طرف جا رہا ہے یا نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے جا رہا ہے وہاں سے اس کو ہٹا دوں گا. غرض ہے کہ اس نے بہت بڑا چیلنج دیا. ولأمنینهم, اور میں ضرور انہیں مختلف قسم کی آرزوئیں دلاؤں گا, ان کے قلب میں خواہشات پیدا کروں گا, اور یہ خواہشات اسے اللہ کی یاد سے یقیناً غافل کر دیں گی. جیسے کسی کے دل میں فیشن کی تمنا آرزو کہ نت نیا وہ فیشن کرے, کسی کے دل میں لباس کی خواہش, کسی کے دل میں عزت اور شہرت حاصل کر لینے کی, کسی کے دل میں گناہوں کی لذت اور محبت, کسی کے دل میں دنیا کو جمع کرنے کی ہرس و ہوس ڈال دوں گا, اور یقینی سی بات ہے کہ ان کے بعد انسان ضرور ہلاک ہو جائے گا, کیونکہ مشغولیت پھر اللہ کی طرف سے ہٹ کر مخلوق کی طرف اور گناہوں کی طرف اور فضول کاموں کی طرف لگ جائے گی. اور کہا کہ ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام, اور میں انہیں حکم دوں گا, ان کو ضرور کہوں گا, یہ تو پھر یہ ضرور جانوروں کے کانوں کو چیریں گے. یہ دراصل کفار و مشرکین نے پھر ایسا واقع کیا بھی کہ جو اونٹنی پانچ دفعہ بچہ دے لیتی تھی تو یہ اس کے کان چیر کر ادباً اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے, اور کوئی پھر اس کو تنگ نہیں کرتا تھا, اسے بڑا محترم متبرک سمجھا جاتا تھا اور اس کو بحیرہ کہا جاتا تھا. تو یہ شیطان نے چیلنج کیا کہ میں ایسا ضرور کروں گا, اپنے خواہش بد کا یا ارادے بد کا اظہار کیا, اور اس نے پھر ایسا مشرکین سے کروایا. مزید اسے چیلنج دیا کہ ولأمرنهم, اور میں ضرور انہیں کہوں گا, فليغيرن خلق الله, تو وہ ضرور بدل دیں گے اللہ تبارک و تعالی کی پیدائش کو, یعنی جس کو اللہ نے جس حالت میں پیدا کیا اس حالت کو یہ لوگ تبدیل کر دیں گے, میں ان کو بہکاؤں گا. لہذا اس میں بڑا وسیع مضمون پوشیدہ ہے. ایک تو یہ کہ عورتوں کو بہکاؤں گا, وہ اپنے عورت پن کو ترک کر کے مردوں کی طرف مائل ہو جائیں گے, مردوں کو بہکاؤں گا کہ اللہ نے ان کو مرد اور مضبوط بنایا اور وہ نزاکت کی طرف مائل ہو جائیں گے. لہذا ہر کوئی ایسا عمل کرنا کہ مرد کے لیے کہ عورت سے مشابہ ہو جائے, عورت کے لیے ایسا عمل کرنا کہ مرد کے مشابہ ہو جائے, یہ سب اس حکم کے تحت آئے گا, اس آیت کے تحت آئے گا, اور یہ شیطان کے بہکائے کا نتیجہ ہوگا. لہذا مردوں کا چٹیا بنانا, کندھے سے نیچے بال لمبے لمبے رکھنا, زنانہ لباس پہننا، کان کے اندر بندے وغیرہ ڈال لینا، اس قسم کے جو حرکات ہیں یا کڑے وغیرہ پہن لینا، کافی سارے جیسے عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، تو یہ تمام حرکات عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والی ہیں اور یہ سب کے سب منع ہیں اور یہ شیطان کے بہکائے کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح خواتین کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرنا، ایسا لباس پہننا کہ وہ مردوں کے مشابہ نظر آئیں، اس قسم کا ہیئر اسٹائل بنانا کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بال ہوں کہ دور سے دیکھنے میں مرد محسوس ہو، اسی طرح مردوں کی طرح کے جوتے وغیرہ پہننا، یہ تمام کے تمام ممنوع ہیں۔ اسی طریقے سے کھال جو ہے یہ اللہ نے صاف ستھری پیدا کی ہے، اس میں نام وغیرہ گدوانا، ڈیزائن وغیرہ بنانا، جیسے اب یورپ کنٹریز میں لوگ دیکھتے ہیں مختلف لوگ فیشن کر رہے ہیں، اپنے پورا بدن گدوا لیا، چہرہ یہ وہ، کندھے ہاتھ، تو عموماً یہ دیکھا ہے کہ مسلمان طبقہ ذہنی لحاظ سے ابھی تک پسماندگی کا شکار ہے اور ان کی حرکات دیکھ کر انہیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا کر ایک احساس تفاخر بیدار ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عام لوگوں سے آگے بڑھ گیا ہوں کیونکہ میں نے ان کی تقلید کی ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہاتھ گودنے والے اور گدوانے والے، گودنے والی اور گدوانے والی سب پہ لعنت فرمائی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلق کو تبدیل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ شے کو تبدیل کر دینا، یہ بھی اسی میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی سے زینت عطا فرمائی ہے، تو اگر کوئی داڑھی کو منڈوا دیتا ہے تو یہ بھی اسی آیت کے تحت آتا ہے کہ اس نے اللہ کی خلق کو تبدیل کیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بالکل نارمل حالت میں پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ہیجڑا بنوا لیتے ہیں، یہ جتنے آپ کو اکثر نظر آئیں گے یہ سب کے سب مردوں کے حکم میں ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی عورت کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اور بہنوں کے لیے گزارش ہے کہ ہیجڑوں سے پردہ کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس زمانے میں بھی ہیجڑے موجود تھے، آپ نے ہیجڑوں کو گھروں میں آنے سے منع فرما دیا تھا اور خواتین کو ان کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، تو ہیجڑوں سے پردہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو ان میں سے اکثر جو ہوتے ہیں پیدائشی نہیں ہوتے بلکہ یہ بعد میں اپنے آپ کو تبدیل کر کے اس قسم کی حرکات کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی خلق کو بدلنا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا فاسد ارادے کے ساتھ، بغیر کسی مقصد کے، نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر دنیا والوں کو متاثر کرنے کے لیے، یہ سب کے سب شیطان کے بہکائے کی ایک دلیل ہے یا نتیجہ ہے یا اس کا ایک ادنا سا کارنامہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھویں نوچنا، خواتین جو بھویں وغیرہ نوچتی ہیں، یہ بھی اسی کے تحت داخل ہوگا، لیکن اس میں بارہا ہم نے آپ کو تفصیل بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو عورت خوبصورت بننے کے لیے اپنی بھووں کے بال نوچے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے فقہا نے قید لگائی کہ جو عورت خوبصورت بننے کے لیے ایسا کرے گی، یعنی پہلے خوبصورت ہے مزید خوبصورت بننے کے لیے، یا قبول صورت ہے اور وہ اچھی صورت بننے کے لیے ایسا کرے گی، تو وہ اس وعید کے تحت داخل ہوگی اور اسی آیت کے تحت آئے گی کہ شیطان نے اس کو بہکایا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی خلق کو تبدیل کر دیا۔ ہاں اگر چہرے پر اس بھویں ایسی ہیں جو بدنما محسوس ہوتی ہیں اور تھوڑی سی تراش خراش کرنے کی وجہ سے چہرہ خوشنمائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جس بدنمائی کی وجہ سے وہ مسلسل احساس کمتری کا شکار ہیں یا لوگ ان پہ طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور تھوڑی سی حرکت کے بعد یا کوئی سی عمل کے بعد وہ اس طنز سے، احساس کمتری سے بچ سکتے ہیں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، وہ اس کے تحت نہیں آئے گا، ورنہ یہ اسی کے تحت آئے گا۔ تو اس طرح مختلف افعال اور اعمال کے بارے میں غور کریں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق کو، اس کی پیدائش کو بدلا جا رہا ہو، وہ سب کا سب اسی آیت کے تحت آئے گا۔ تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس نے شیطان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوست بنا لیا، تو بے شک وہ بہت واضح خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کی حرکات میں مبتلا ہونا یہ شیطان کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ دراصل شیطان کو دوست بنانا ہے، اور جو شیطان کو دوست بنائے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ واضح خسارے میں مبتلا ہو جائے گا، دنیا میں وہ خسارہ ظاہر ہو یا نہ ہو آخرت میں ضرور ہوگا۔ تو لوگوں کے چند تعریفی کلمات، چند تعریفی جملوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینا یہ انتہائی نادانی ہے۔ تھوڑی سی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر خود اپنی آخرت کو برباد کر دینا اور میدان معاشر میں اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی پر پیش کرنا، یہ ایک ذہین اور ذی شعور آدمی کے شان کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یعیدہم وہ شیطان تمہیں وعدے دیتا ہے، ویمنیہم اور تمہیں آرزوئیں دلاتا ہے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان تو فقط کوئی وعدہ وغیرہ نہیں کرتا لیکن سوائے غرور کے، دھوکے کے، اس کا وعدے وعید سارے دھوکوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیطان اس طرح احساس دلاتا ہے، ابھی خرچہ نہ کر، یہ پیسہ جمع رکھ تو تیرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے، پھر یوں ہوگا وہ ہوگا، اور پھر یہ تیرے پاس آ جائے گا وہ آ جائے گا، آدمی اسی سلسلے میں بخل میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اچانک موت آ جاتی ہے، منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، یا مال لٹ جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، یا یہ خود کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سارا پیسہ اس بیماری وغیرہ پہ لگ جاتا ہے، اور اس طرح شیطان کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ شیطان کے وعدوں پہ یقین نہ رکھا جائے، وہ تو صرف غرور ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ دوسرا، یہ شیطان تمنائیں آرزوئیں دلائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ویمنیہم اور آرزوئیں دلاتا ہے، مختلف قسم کی آرزوئیں، کبھی یہ کبھی وہ، ادھر ادھر کی آرزوؤں میں آدمی مشغول ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو فراموش کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اچھا مکان کی آرزو، اچھے کاروبار کی، ایک گاڑی کی، ایک مطلب دنیا میں اسٹیٹس کی تمنا دل میں پیدا کرتا ہے، پھر ان چیزوں کے حصول کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے کہ حلال ذرائع سے پورے ہو جائیں، جب نہیں ہو پاتے اور بہت مشکل ہے تو پھر وہ حرام کی طرف بڑھتا ہے، اور اس طرح پھر وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا دل میں پیدا ہونے والی خواہشات پر ہمیں خوب اچھی طریقے سے توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ خواہش اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیدا کی گئی ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اگر اس خواہش میں اخروی نقصانات نظر آئیں تو پھر تو یہ شیطان کی طرف سے ہوگی، اور اگر اس میں اخروی نقصان نہ ہو، یا مطلب بظاہر اخروی نقصان تک ہماری ذہنی رسائی نہیں پہنچی بالفرض، کوئی دنیاوی ہم نے خواہش کی، تو یہ اب دیکھا جائے گا کہ یہ دنیاوی خواہش کی تکمیل دائرہ شریعت میں رہ کر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو، اگر نہیں ہو سکتی تو کنفرم پھر یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ دل میں پیدا ہونے والی ہر آرزو پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا یہ خسارے میں مبتلا کروا سکتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سب کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شیطان کی اطاعت کرے گا، شیطان کے جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گستاخانہ کلمات کہے ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں پر کوئی بچنے کی جگہ بھی ان کو نہیں ملے گی۔ اب جیسے کہ قرآن کا اکثر اسلوب ہے، جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں گنہگاروں کا، جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں جنت کا، اسی اسلوب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار کا تذکرہ فرمایا، مشرکین کا تذکرہ ہوا، گنہگاروں کا تذکرہ ہوا، جہنم کا تذکرہ ہوا، تو اب نیک لوگوں اور جنت کا تذکرہ فرمایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ بات کے اعتبار سے، بات کے سچے ہونے کے اعتبار سے کون اللہ تعالی سے زیادہ سچا ہے؟ تو یہ قول کی سچائی کے اعتبار سے کوئی اللہ تعالی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ کا قول بالکل سچا ہے۔ لہذا اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ جو ایمان لائے گا اور پھر نیک اعمال بھی کرے گا تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ اس کے فضل و کرم کا اظہار ہے۔ تو صرف ایمان نہیں بلکہ وہ عمل الصالحات بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ لہذا صرف کلمہ پڑھ لینا یا کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اب انسان کو نیک اعمال کا ارتکاب بھی کرنا ہوگا۔ اور یہ اچھی طرح سب ذہن میں رکھیے کہ نیک عمل فقط بعض عبادات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کہتے ہیں عبادات کی ادائیگی کو بھی، اور اسی طریقے سے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کو بھی۔ ہم نے نیک عمل کو محدود کر لیا نماز، روزہ، حج، زکات تک، اور نیک گناہ سے بچنے کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ گناہ سے بچنا بھی نیک عمل ہے، تو وعامل الصالحات میں دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی کہ وہ نیک عبادات کا ارتکاب بھی کرتے ہوں اور گناہوں سے بچتے ہوں تو اللہ ان کو داخلے جنت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم کو صحیح طور پر بیان کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب